ओंकार सांख्य दर्शन का पांचवां दिन। हमने पीछे 16वें सूत्र तक किया है, न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। कल के पाठ में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें। सूत्र संख्या 17। प्रसंग चल रहा है जीवात्मा का बंधन स्वाभाविक है अथवा नैमित्तिक है। यदि नैमित्तिक है यानी किसी निमित्त से जीवात्मा बंधन में आता है तो वो कौन सा ऐसा निमित्त है जिसके कारण से आत्मा बंधन में आता है, उस कारण को लेकर के चर्चा हो रही है। उस चर्चा के अंतर्गत 16वें सूत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि केवल कर्म से आत्मा बंधन में नहीं आता। उसी बात को और समझाते हुए 17वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, अथ अन्यो अयमपि दोषो अन्यधर्मस्य बंध हेतुत्वे किल उपतिष्ठते। भूमिका के रूप में एक बात कही जा रही है, अथ अन्यो अयमपि दोषः। अब एक और दोष उत्पन्न हो रहा है। किस संदर्भ में? अन्य के धर्म को अन्य स्वीकार कर ले या अन्य का कर्म अन्य को प्राप्त हो, किसी दूसरे ने कर्म किया उसका फल किसी और व्यक्ति को मिल जाए, इसमें एक और दोष उत्पन्न होता है। ये बात कही जा रही है अन्य धर्म से धर्म हेतुत्वे। अन्य धर्मस्य बंध हेतुत्वे, दूसरे के धर्म को बंधन का कारण माना जाए, यानी मेरे बंधन में कोई दूसरा कारण बने, ऐसा मानने पर एक और दोष उत्पन्न होता है। क्या? विचित्र भोग अनुपपत्ति अन्य धर्मत्वे। वो कहते हैं विचित्र भोग अनुपपत्ति ही अन्य धर्मत्वे। अन्य धर्मत्वे, दूसरे का धर्म मानने पर ये जो मनुष्यों को तरह तरह का भोग जो मिल रहा है इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। कह रहे हैं विचित्र भोग अनुपत्ति अन्य धर्मस्य फल हेतुत्व स्वीकारे संसारे विविध भोग भोगानाम अयुक्तता स्यात्। वो कहते हैं अन्य धर्मस्य फल हेतुत्व स्वीकारे, दूसरे के धर्म से फल प्राप्त होता है ऐसा स्वीकार करने पर संसार में जो विविध प्रकार का भोग हमें प्राप्त हो रहा है वो अनुचित हो जाएगा। क्या विविध प्रकार का दोष प्राप्त हो रहा है? दृश्यन्ते खलु केचित बहु सुखी न। कुछ लोग तो संसार में बहुत सारे सुखी दिखाई देते हैं, केचन अल्प सुखी न, और बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कम सुखी दिखाई देते हैं। केचित सुखहीना, कुछ ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं संसार में जिनके पास सुखी नहीं है। केचित महादुखिनः, और कुछ ऐसे दिखाई देते संसार में जो बहुत अधिक दुखी हैं। केचित पूर्णांगा, संसार में कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंग प्रत्यंग पूरा शरीर सुव्यवस्थित है, उनके शरीर में किसी भी अंग में कोई कमी नहीं दिखाई देती है, पूर्णांग वाले हैं। केचन विकलांगा, और कुछ लोग विकलांग होते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पांव नहीं, किसी का कान ठीक नहीं है, किसी की आंखें ठीक नहीं है, किसी का नाक ठीक नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, अलग अलग कमियां, तो कुछ लोग विकलांग दिखाई देते हैं। और कुछ गलितांगा, जिसके अंग जो है गल जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। विविध भोग न उपपद्येरन, ये अलग अलग प्रकार का जो भोग है ये सिद्ध नहीं होंगे। यतः अन्यस्य कृतकर्मणा फलम अन्यश्चेत् भुञ्जीत, दूसरों के कर्मों के फल मेरे को मिलने लग जाए तब ये जो विविध प्रकार की व्यवस्था है अलग अलग, कोई बहुत सुखी, कोई बहुत दुखी, कोई विकलांग, कोई पूर्णांग, ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये व्यवस्था तब हो जाएगी होगी जब जिसके कर्म होंगे उसी को फल मिले। तो क्या आप चाहेंगे कि किसी दूसरे के कर्मों के कारण सांप विकलांग बने, किसी के दूसरे के कर्मों के कारण से आपकी आंखें जाएं, गलत काम कोई दूसरा करे और आंखें खराब आपके हो जाएं? ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं चाहता। ये तब संभव है कि जिसके कर्म और उसी का उपभोग वही करेगा, उन कर्मों का फल वही भोगेगा जिसके कर्म है। तो ये जो व्यवस्था दी है भगवान ने, ये तभी संभव है कि दूसरे के कर्मों के कारण दूसरा भोग नहीं कर सकता, उसी के कर्मों के कारण से वही भोग करेगा, जैसा कर्म वैसा फल। ये जो व्यवस्था भगवान ने की है ये तभी संभव है जब हम उसी के कर्मों का फल उसी को मिल रहा है ऐसा मानेंगे, नहीं तो ये व्यवस्था हो नहीं पाएगी। और एक बात, जब मेरे कर्म उसके फल आपको मिलने लग जाए तो मैं क्यों पुण्य कर्म करूं? मैं इतना मेहनत करूं कि सत्य बोलूं, अहिंसा का पालन करूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूं, इतने बड़े बड़े नियमों का पालन करूं, घर का त्याग करूं, ठीक है ना, और ममत्व को, स्वस्वामी संबंध को, अटैचमेंट को त्याग कर दूं। जो आदमी त्याग तो क्या सोच भी नहीं सकता आदमी, आप देखेंगे ये जो अटैचमेंट है ना व्यक्ति का जिन लोगों के साथ में, वो त्याग करना तो बहुत दूर की बात है, वो त्याग करने की बात को सोच भी नहीं सकता कि मैं त्याग करूं, ये सोच भी नहीं सकता आदमी। बहुत कम लोग त्याग करते हैं। त्याग मैं करूं उसका फल आपको मिले, ठीक है ना, तो फिर तो मैं क्यों करूं मेहनत ऐसा, तो फिर तो लोग मेहनत ही नहीं करेंगे, यानी अच्छे कर्म कोई करेगा ही नहीं। जब लोगों को ये पता लग जाए कि हम कितने ही अच्छे कर्म करें इनका फल तो किसी और को ही मिलना है, यदि यही सिद्धांत है तो कोई अच्छा कर्म करने वाला नहीं मिलेगा, और ये जो व्यवस्था दिखाई देती है हमको ये व्यवस्था भी नहीं रहेगी। इसका मतलब दूसरे के कर्मों का फल दूसरा नहीं भोग सकता, यही सिद्धांत है, यही कहना चाहते हैं। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, अन्य के कर्मों से, अन्य के कर्मों से अन्य को फल प्राप्ति मानने पर, अन्य के कर्मों से अन्य को फल प्राप्ति मानने पर भिन्न भिन्न भोगों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। भिन्न भिन्न भोगों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। हाँ जी, आगे बढ़ें। अगला सूत्र, कर्म को, केवल कर्म को बंधन का कारण नहीं माना। अगला सूत्र, प्रकृति निबंधनाच्चेत न तस्या अपि पारतंत्र्यम्। कहते हैं प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्याह अपि पारतंत्र्यम्। कोई ये कहे प्रकृति सत्व रज तम रूपी जो प्रकृति है वो आत्मा को बांधती है, ऐसा कोई माने तो कहा जा रहा है न, केवल प्रकृति अपने आप में बांधने में और त्याग करने में असमर्थ है। क्यों? तस्यापि पारतंत्र्यम्, क्योंकि प्रकृति स्वयं परतंत्र है, दूसरे के अधीन में, दूसरे के नीचे है, दूसरे के अंडर में है, वो किसी को क्या बांध पाएगा। यदि मान लीजिएगा अधिकार आपके पास में है और आपके अधिकार में कोई व्यक्ति रहता हो, वो अधिकार नहीं जमा सकता। अधीनस्थ व्यक्ति कभी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, वो स्वयं अधीन है किसी के। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं खा नहीं सकता, मैं मांग के खा रहा हूं, ठीक है, मेरे को एक समय का भोजन नहीं मिलता, मेरे को मांग के खाना है, भिक्षा लेकर के मेरे को गुजारा करना है, मैं दूसरे को कहां से खिलाऊंगा, तीसरे को कहां से खिलाऊंगा, चौथे को कहां से खिलाऊंगा, मैं स्वयं भिक्षुक हूं। समझ में आ रहा? तो ठीक इसी प्रकार से जो स्वयं जिसका आधार ही नहीं है, आप देखिए किसी का अपना आधार नहीं है, क्या वो दूसरे को आधार दे सकता है? जिसका अपना घर नहीं है वो दूसरे को घर दे सकता है? आप सब में लगा सकते हो ये बात, यही बात कही जा रही है यहां पर। प्रकृति निबंधनात् चेत न, प्रकृति रेव पुरुषम निबंधनाति इति चेत कल्पियेत। यदि कोई कल्पना करे प्रकृति यानी सत्वरस्तम पुरुषम जीवात्मा को निबंधनाति बांधती है, ऐसा कोई कल्पना करे तो तदपि न युक्तम, ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है। क्यों? यतः तस्याह प्रकृतेः अपि पारतंत्र्यम् अस्ति, क्योंकि वो जो प्रकृति है वो परतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं है। सत्व रजतम रूपी जो प्रकृति है ये स्वतंत्र नहीं है। जैसी स्वतंत्रता आत्मा की है, चेतन वस्तु की है, जो लिविंग थिंग होता है वो स्वतंत्र होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग होता है, जो जड़, जिसको आप कहते हैं जड़ वस्तु, वो स्वतंत्र नहीं रह सकती, वो किसी न किसी स्वतंत्र के अधीन में रहेगी। तो प्रकृति जो है स्वयं पारतंत्र्य है, यानी दूसरे के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है। नहीं प्रकृति स्वतंत्रा, प्रकृति जो है स्वतंत्र नहीं है, हेतु जड़त्वा, जड़ होने से। सातु परतंत्रा पुरुषतंत्रा, क्योंकि वो किसके अधीन में है? पुरुष के अधीन में है, परमात्मा के अधीन में है। पुरुष का मतलब है यहां परम पुरुष, परमात्मा के अधीन में। पूरी प्रकृति यानी सत्वरस्तम या ये सारा का सारा ब्रह्मांड, ये सब परमात्मा के अधीन में है, और परमात्मा चेतन है, वो स्वतंत्र है। तो जो स्वयं प्रकृति दूसरे के अधीन में हो वो आगे होकर किसी को बांध नहीं सकती, ये इसका मतलब है। सूत्रार्थ, तो यहां यूं तो सिद्धांत तो यही है कि प्रकृति बांधती है, लेकिन स्वतंत्र अकेली नहीं बांध सकती है, वो परमात्मा के अधीन होकर के बांधती है। जैसे गाड़ी ले जा रही है मेरे को, मेरी बात समझ लेना, गाड़ी ले जा रही है, लेकिन मेरे बिना गाड़ी या चलाने वाले के बिना, अच्छा ठीक है, मेरे को गाड़ी ले जा रही है, केवल गाड़ी मेरे को नहीं ले जा सकती जब तक चलाने वाला ड्राइवर वहां गाड़ी पर नहीं बैठेगा। चलाने वाले के रहते हुए गाड़ी मेरे को ले जा रही है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के कारण प्रकृति मेरे को बांध सकती है, अकेली प्रकृति नहीं बांध सकती। तो यहां केवल केवल जोड़ना है सभी कारणों में। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, केवल प्रकृति जीवात्मा को बांधती नहीं है। केवल प्रकृति जीवात्मा को बांधती नहीं है क्योंकि वह स्वयं पराधीन है, जड़ होने से परमेश्वर के अधीन है। परमेश्वर के अधीन है, अगला सूत्र, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगः तद्योगात् रिते। कहते हैं न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगः। अच्छा, प्रकृति नहीं बांधती है, मान लेते हैं जीवात्मा स्वयं बंध जाता हो, जीवात्मा स्वयं प्रकृति के साथ बंध जाता हो, तो कहते ना, केवल जीवात्मा भी नहीं बंध सकता। ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योग। कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववतः पुरुषस्य प्रकृति योगो न संभाव्येत। आत्मा कैसा है, आत्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है यहां पर। आत्मा नित्य है, सदा रहने वाला है, शुद्ध है। अपने आप में जीवात्मा शुद्ध है, याद रखना। जीवात्मा में किसी भी प्रकार की कोई भी मलिनता नहीं है। अपने आप में आत्मा पवित्र है, शुद्ध है और बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है और मुक्त स्वरूप है। ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला जो पुरुष है, वह पुरुष प्रकृति योगः प्रकृति के साथ जुड़ जाता हो, ऐसा नहीं कह सकते, न संभाव्यता, ऐसी संभावना हो ही नहीं सकती। कौन ऐसा जीवात्मा, मेरी बात को समझना, मेरी ओर देखिएगा। जीवात्मा स्वयं शुद्ध है, ठीक है, नित्य है, शुद्ध है और बुद्ध भी है और मुक्त भी है। तो जो स्वयं जिस रूप में है, क्या उस रूप में रहता हुआ आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ सकता है? मेरी बात समझ रहे, बात को समझने का प्रयत्न करना, बात क्या हो रही है। नित्य शुद्ध है, वाक्य के ऊपर ध्यान देना, नित्य है, शुद्ध है, नित्य है, शुद्ध है और बुद्ध है और मुक्त है, ऐसा कोई आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ सकता है? नहीं, नहीं जुड़ सकता। यही बात कही जा रही ना, ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगो अस्ति, उसके साथ योग नहीं है। फिर क्या है, तद योगादरिते। हां, अब देखिए मेरी ओर, एक ओर प्रकृति और एक जीवात्मा, दोनों पहल करे ना, दोनों पहल करना पड़ेगा, दोनों को पहल करना पड़ेगा। आप भी कुछ चल करके आओ, मैं भी कुछ चल करके चलूं, तो दोनों मिल जाएंगे एक साथ। आप ऐंठ में रहो, मैं ऐंठ में रहूं, तो नहीं मिल पाएंगे। दोनों अहंकार ग्रस्त है। जब दो लोग होते हैं मिल नहीं पा रहे हैं, क्यों? अहंकार काम आता है बीच में। एक में नहीं है मान तो एक में है, एक में नहीं ऐसा नहीं है, दोनों में है। अगर एक में नहीं है, जिसमें नहीं वो जाकर के मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, आप नमस्ते नहीं करते हो, मैं ही आगे होकर के नमस्ते करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता ही जाऊं तो आप मेरे नमस्ते को आप रोक थोड़े सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं रोक सकते। मेरी मर्जी, मैं स्वतंत्र, मैं नमस्ते करूंगा, आप भले नहीं करें। ठीक इसी प्रकार से आप अहंकार ग्रस्त है तो यदि सामने वाला निरहंकारी है तो अपने आप आएगा आपके साथ, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है। लेकिन दोनों नहीं मिल रहे एक दूसरे के साथ में, इसका मतलब दोनों में अहंकार है, ये अलग बात है, किसी में ज्यादा और किसी में कम, ये तो निश्चित है, लेकिन दोनों में अहंकार है, ये एक लौकिक बात होगी। ठीक इसी प्रकार यहां पर कही जा रही है, प्रकृति भी पहल करे और आत्मा भी पहल करे। प्रकृति अपने आप में पहल नहीं कर सकती, परमात्मा उसको प्रेरित करेगा। इसके पास में अविद्या है, सामने वाले के पास में अविद्या है, अब तू जा उसके साथ मिल, तो प्रकृति को भगवान भेजेगा, अर्थात प्रकृति से उसको शरीर बना करके देगा, और क्या करेंगे। तो प्रकृति पहल तब करेगी जब सामने वाले में अविद्या दिखाई दे, और मैं अपने आप तो प्रकृति के साथ जुड़ नहीं सकता, लेकिन कर्म ही ऐसा करता हूं, मैं कर्म ही ऐसा करता हूं जिन कर्मों के कारण से, जिस अविद्या के कारण से, जिस मूर्खता के कारण से, जिस मोह के कारण से, जिस राग द्वेष के कारण से मैं न चाहता हुआ भी जाकर के प्रकृति के साथ जुड़ जाता हूं। तो एक ओर से मैं आगे बढ़ रहा हूं और एक ओर से प्रकृति आगे बढ़ रही है, तो दोनों के संयोग से तो बंधन हो सकता है, किसी एक के कारण से बंधन नहीं हो सकता। केवल मैं पहल करूं और प्रकृति ना करे तो बंधन में नहीं आ सकता, और केवल प्रकृति पहल करे और मैं ना करूं तो भी बंधन नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं तद योगाद रिते, रिते का बिना उन दोनों के योग के ये बंधन संभव नहीं है। भाष्य को देखिएगा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावतः पुरुषस्य प्रकृति योगो न संभाव्येता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले आत्मा का प्रकृति के साथ योग नहीं हो सकता, इसकी संभावना नहीं कर सकते। तद्योग इत्यत्र तशब्देन पूर्व सूत्र प्रकृत प्रकृति अभिप्रेयते। कहते हैं सूत्र में जो तद्योग शब्द है ना, पहला वाला, दो है ना तद्योग इसमें, तो पहला वाला जो तद्योग है इसके बारे में समझाया जा रहा है कि तद शब्देन, सूत्र में तद शब्द से पूर्व सूत्र प्रकृत प्रकृति, पूर्व सूत्र में जो प्रकरण में आ रही है जो प्रकृति है उस प्रकृति को अभिप्रेत करता है। एवं पूर्व सूत्रे प्रकृते पुरुषेन सह योगो निराकृतः, 18वें सूत्र में प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग का निराकरण किया है। तस्याह परतंत्रत्वात्, क्यों निराकरण किया है, क्योंकि प्रकृति परतंत्र होने से। पुनः पुरुषस्य स्वातंत्र्ये सति अपि सूत्रे अस्मिन् तस्य प्रकृत्या सह योगः प्रत्याख्यातः। वो कहते हैं प्रकृति परतंत्र होने से वो जुड़ नहीं सकती, तो फिर प्रश्न आता है तो आत्मा तो स्वतंत्र है, हम जो जीवात्माएं हैं हम सब स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र नहीं हैं। तो कह रहे हैं पुरुषस्य स्वातंत्र्ये सति अपि, पुरुष के स्वतंत्र होने पर भी सूत्रे अस्मिन् तस्य प्रकृत्या सह योगः प्रत्याख्यातः। जीवात्मा स्वतंत्र होता हुआ भी, स्वतंत्र होने पर भी सूत्रकार ने उस आत्मा का प्रकृति के साथ योग का खंडन किया है, यानी जीवात्मा स्वतंत्र होकर के भी अकेला स्वयं प्रकृति के साथ जुड़ नहीं सकता। तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वात्। क्यों नहीं कर सकता ऐसा? क्योंकि अकेला स्वतंत्र आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है। इस कारण से तस्य प्रकृति योगम प्रति खलु उपेक्षा, इसलिए उस आत्मा का प्रकृति के प्रति उपेक्षा है, उपेक्षा भाव है। उपेक्षा समझते हैं? उपेक्षा का मतलब है वो जुड़ना नहीं चाहता। मेरी ओर देखिएगा, मैं बिल्कुल टिप टॉप धुले हुए कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे पहन करके खड़ा हूं और सामने कीचड़ है, मैं अपना आप जाकर के कीचड़ में क्यों गिरूंगा जी? कुछ समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? मैं बिल्कुल धुले हुए वस्त्र पहन करके टिप टॉप तैयार होकर के कहीं जाना चाह रहा हूं और सामने कीचड़ आ गया, मैं अपने आप जाकर के कीचड़ में क्यों गिरूंगा? यही बात आत्मा के बारे में कही जा रही है। जो स्वयं अकेला आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है और ज्ञान से युक्त है और मुक्त स्वभाव वाला है, वो अपने आप जाकर के कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। यही हेतु दिया यहां पर, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वत्वात् तस्य प्रकृति योगम प्रति खलु उपेक्षा, इसलिए उसके प्रति उपेक्षा है। अब देखिए मेरी ओर, धुले हुए कपड़े नहीं है, धुले हुए कपड़े नहीं है, कई दिन का पहना हुआ है, स्नान करने का अवसर नहीं मिला, समय नहीं मिला, जगह नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ठीक है ना, बहुत सारे कारण हो गए और बहुत मैले हो गए, रास्ता वही है जहां कीचड़ है। समझते हैं आप? रास्ता भी वही है जहां कीचड़ है, और वहां से नहीं जाएंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे, तब क्या करेंगे हम? तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। यही स्थिति हमारी, हमारी यही स्थिति है कि हम क्या कहते हैं, ये तो जी किसी को बोलो ना आप, क्यों करते हो टेंशन, ये तो करना पड़ता है जी। किसी कहो कि क्यों इतना द्वेष पैदा कर रहे हो, नहीं इतना तो द्वेष होना चाहिए, देखो आप गुस्सा मत करो, नहीं इतना तो गुस्सा वाजिब है, इतना तो गुस्सा करना बनता है, बस करो। तो ये जो हमारी अपनी इच्छा है, हमारी कैसी इच्छा है, हम मैले हैं पहले से शुद्ध होते हैं ना तो हम उससे दूर होते हैं, पहले से मैले हैं, पहले से अशुद्ध हैं, पहले से अपवित्र हैं, इसलिए हम हमेशा अपवित्र में बार बार गिरना चाहते हैं। ये समझने वाली बात है, जब ये समझ में आ जाता है ना व्यक्ति को, वैसे अपने आप को बचा के रखता, अपने आप को सुपीरियर मानता है आदमी, अपने आप को बड़ा अच्छा मानता है, मैं बहुत अच्छा हूं, तो दूर हो जाओ ना उस गंदगी से, उस गंदगी से दूर हो जाओ ना। लेकिन पहली बात तो उसको आप गंदगी नहीं मान रहे हो, इसलिए तो उसमें जा रहे हो। इसलिए आदमी को यह विचार लाना होगा, ये बात मस्तिष्क में बिठानी होगी, मन को बनाना होगा, बिना मन को बनाए मन उस ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। यानी गाड़ी में बैठकर के स्टेरिंग को बाएं ओर जब तक नहीं घुमाओगे तो गाड़ी बाएं ओर नहीं जा सकती। हम गाड़ी में तो बैठे हैं, स्टेरिंग को भी हाथ में लिया है, लेकिन उसको बाएं ओर घुमा ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो बाएं ओर कैसे जाएगा? यही हालत हमारी है, हम अपने शरीर में हैं, अपने मन के साथ में हैं, लेकिन अपने मन को उस ओर इसलिए प्रवृत्त नहीं करते हैं क्योंकि हमारे में वो भाव नहीं है। इन्हीं भावों को लाने के लिए प्रयास करता है सांख्य। स्पष्ट हो रहा है? चलिएगा। तदा तद योगाद रिते, अब अगली बात कही जा रही है, तद योगाद रिते की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। तयो उभयो हो प्रकृति पुरुषयो योगाद्रिते पुनर्बंध कारणम यत् कल्पयितुं शक्यते तद् विचार्यते अग्रिम सूत्र जातेन। अब कहते हैं तयोः यानी उभयोः दोनों, कौन दोनों? प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का योग, इन दोनों के योग के बिना पुनर्बंध कारणम यत कल्पयितुं शक्यते, इन दोनों के योग के बिना बंधन का कारण यदि कोई और है उसकी कल्पना अगर हम कर सकते हैं तो क्या कल्पना कर सकते हैं? तद विचार्यते, उसका विचार किया जाता है अग्रिम सूत्र जातेन, आगे आने वाले सूत्रों के द्वारा। आगे कुछ सूत्र देंगे, 20वें सूत्र से आगे, प्रकृति और पुरुष दोनों का योग है, दोनों पहल करते हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। एक में अविद्या से युक्त होकर के वो पहल करने लगता है और उसके पहल को देख करके भगवान देखता अब इसके अंदर अविद्या है, अब इसको शरीर तो देना ही पड़ेगा, तो प्रकृति को प्रेरित करेगा और प्रकृति को भी आगे कर देता है। तो उधर प्रकृति भी पहल कर रही है, इधर हम अविद्या के कारण से पहल कर रहे हैं, दोनों मिल जाते हैं, फिर आगे हमारी संतति चल पड़ती है। कौन सी संतति? आप इसमें बहुत रहते हो ना, किसमें? पूंछ के चक्कर में। पूंछ, पूंछ समझते हैं? जाति, मेरी जाति, पता नहीं कौन सी जाति कहां से ले आई होगी, ये मेरी जाति है, मैं जो भी काम करूंगा मैं अपनी जाति में करूंगा, ठीक है ना। मैं यादव हूं तो यादव जाति में करूंगा, मैं गर्ग हूं तो गर्ग जाति में करूंगा, मैं ये हूं तो ये जातियां हमने जोड़ रखी है ऊपर से, पर हम ये भूल गए हम सब मनुष्य हैं, एक हैं। हां मैं ये नहीं कह रहा हूं हर किसी के साथ जुड़िएगा, आपके गुण कर्म स्वभाव किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, फिर उसके ये पूंछ नहीं देखनी चाहिए, मतलब ये जाति जो हमने जोड़ के रखा है ना इसको नहीं देखना चाहिए, मनुष्य ठीक होना चाहिए, उचित होना चाहिए, अपने अनुकूल होना चाहिए, तो उसके साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यहां ये बात कही जा रही है कि दोनों के योग के बिना बंधन संभव नहीं है। अगर इन दोनों को हटा करके किसी और की कल्पना अगर आप करते हो तो क्या कल्पना कर सकते हैं? उस कल्पना को आगे के सूत्रों में करेंगे, ये बात कही जा रही है। अब आगे बढ़िए, ये तो हो गई, सूत्र सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। अब दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र को लेकर के क्या व्याख्या की है उसको लेकर के अब चर्चा कर रहे हैं। सूत्रे अत्र तदियोगा शब्दस्य अर्थो अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये स्वामी हरि प्रसाद भाष्ये च बंधयोगः कृतः। ये कह रहे हैं सूत्रे अत्र, इस 19वें सूत्र में जो तदियोगा शब्द आया है, इस तदियोगा शब्द से वो क्या अर्थ लेते हैं? कह रहे हैं तदियोगा शब्दस्य अर्थो, तदियोग शब्द का अर्थ तीन भाष्यकारों ने, एक तो अनिरुद्ध और एक विज्ञान भिक्षु और तीसरे स्वामी हरिप्रसाद, इन तीनों ने तदयोग का अर्थ बंध योगा ऐसा अर्थ किया है। परंतु अत्र तथा अर्थेन न भवितव्यम्, कहते हैं भाष्यकार स्वामी ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं, उन्होंने जो अर्थ बंध योग किया है वो अर्थ उनका ठीक नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। क्यों? यतः पूर्व सूत्रे पुरुषेन सह संबंधाय प्रकृति ही असमर्था परतंत्रत्वात्। वो हेतु दे रहे हैं अपना, क्यों बंधयोग अर्थ नहीं करना चाहिए, तो हेतु दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पूर्व सूत्रे 18वें सूत्र में पुरुषेन सह संबंधाय, आत्मा के साथ संबंध के लिए प्रकृति असमर्था, असमर्थ थी, क्यों? परतंत्रत्वात्, वो परतंत्र होने से। अत्र सूत्रे और इस सूत्र में प्रकृतिया सह संबंधाय पुरुषः प्रकृति वत परतंत्र स्तु न, कहते हैं इस सूत्र में 19वें सूत्र में प्रकृति के साथ संबंध बनाने के लिए पुरुष प्रकृति के समान परतंत्र तो नहीं है किंतु स्वतंत्र सन अभी, स्वतंत्र होता हुआ भी स नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वात् अनपेक्षः, वो स्वतंत्र होता हुआ भी नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने से प्रकृति के प्रति अपेक्षा नहीं रखता, अनपेक्ष है, यानी उसके प्रति प्रवृत्त नहीं हो सकता क्योंकि स्वयं शुद्ध है। तो शुद्ध होकर के अशुद्ध में जाकर के क्यों गिरना चाहेगा, ये कहना चाह रहे। तथा उपेक्षा वृत्ति ही उपेक्षा वृत्ति कहा तस्मात्, इसलिए वो उपेक्षा वृत्ति वाला होने से वो स्वयं जाकर के प्रकृति के साथ जुड़ नहीं सकता। तस्य प्रकृति योगो न संभावनीय, इसलिए उस आत्मा का प्रकृति के साथ योग संभव नहीं है। अतः एव अत्र तद्योग शब्दस्य अर्थ प्रकृति योग एव सत्यार्थः, इसलिए तद्योग शब्द का अर्थ यहां पर प्रकृति योग ही अर्थ लेना चाहिए, यानी प्रकृति के साथ योग ऐसा अर्थ लेना चाहिए, बंध योग अर्थ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पहले वाले सूत्र में प्रकृति आकर के आत्मा के साथ जुड़ती हो तो उसका निषेध किया, अब इस सूत्र में केवल आत्मा जाकर के प्रकृति के साथ जुड़ता हो उसका निषेध किया जाना चाहिए, ना कि बंध योग शब्द ऐसा अर्थ लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। अन्यथा अगर ऐसा अर्थ नहीं लेंगे तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य इति कथन वैयर्थ्यम स्यात्। अगर आप ऐसा अर्थ नहीं लोगे तो फिर ये जो हेतु के रूप में आपने ये दिया है कि आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ऐसा कहना व्यर्थ हो जाएगा। पुरुषस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वं तस्य तद्योग अनिषेधे प्रकृति योग निषेधे हेतु प्रदर्शनम्। वो कहते हैं पुरुष के नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होना उस प्रकृति के साथ योग का निषेध करना ही हेतु के रूप में प्रदर्शन करना है। पुनश्च और एक बात कही जा रही है तद्योगाद रिते, ये जो सूत्र में है तद्योगाद रिते इत्यस्य अर्थोपि तत्र उभयत्र अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च प्रकृति योगाद रिते कृतः सो अपि अयुक्त एव। और सूत्र में तद्योगाद रिते ये जो शब्द है इसका अर्थ भी उन्होंने गलत अर्थ किया है। उन्होंने तद्योगाधरिते का अर्थ प्रकृति योगाधरिते ऐसा अर्थ किया है, वो उचित नहीं है। पूर्वोक्तम हेतु द्वयम् अत्रापि यतः, क्योंकि वही दोनों हेतु है इसके निषेध में, कौन प्रकृति आकर के नहीं मिल सकती ये कह चुके हैं और आत्मा जाकर के नहीं मिल सकता ये कह चुके हैं, यही दोनों हेतु तद्योगाधरिते में लागू करेंगे। कथम ही स्यात् प्रकृति योग प्रकृतिस्तु परतंत्र, प्रकृति का योग कैसे हो सकता है क्योंकि प्रकृति तो परतंत्र है। तद्द्वारा निषिद्धि निषिद्धा एव, क्योंकि 18वें सूत्र में तो उसका निषेध ही कर दिया। पुरुष द्वारा स्यात् प्रकृति योग, यदि पुरुष के द्वारा प्रकृति के साथ योग हो तदपि न, वो भी ठीक नहीं है। क्यों सोपि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है इसलिए वो अपेक्षित नहीं है। तो तद्द्वारा अपि प्रकृति योगो निषिद्धा, और आत्मा के द्वारा भी प्रकृति के साथ योग निषेध किया है। एवं उभय द्वारा निषिद्धे योगे एकपक्ष योगो न संभावनीय, जब दोनों के द्वारा योग का निषेध किया गया है तो एक पक्ष से योग कहना उचित नहीं है। संभावनीयस्तु उभयाधीना, हां अगर आप संभावना अगर करना चाहते हो तो उभयाधीना दोनों की ओर से करनी चाहिए आपको। स स्व स स्वस्वामी भावरूपः शास्त्र शास्त्रांते स्वीकृतो अस्ति। और वो जो दोनों की ओर से पहल है वो क्या है, वो स्वस्वामी संबंध है। स्व और स्वामी, स्व कहते हैं संपत्ति को और स्वामी कहते हैं मालिक को। आत्मा हमेशा स्वामी है और स्व हमेशा प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति, प्रकृति से बने हुए सब पदार्थ एक प्रकार से वो हमारी संपत्ति है। ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ना, ये किसकी संपत्ति है? हमारी संपत्ति है। मतलब इसका उपभोग प्रयोग कौन करता है जी? हम करते हैं। जब हम करते हैं तो मालिक कौन होंगे? हम हैं। ये सूर्य किसका है? मेरा है। मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मेरी संपत्ति कोई छोटी मोटी नहीं है। दृष्टि देखिएगा, आदमी का जो एटीट्यूड है, उसकी जो नजरिया है ना, वो बहुत विशाल होना चाहिए। जितना विशाल उसका उसकी नजरिया होगी, उसकी दृष्टि होगी, वो उतना अधिक सुखी रहेगा। क्यों रोते रहते हो, मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं? मत रोना। ये कहना मैं बहुत बड़ा धनिक हूं, ये पूरी दुनिया मेरी है, मैं कहीं भी आ सकता हूं जा सकता हूं, कहीं भी रह सकता हूं, कहीं भी आ सकता हूं जा सकता हूं, मेरे को कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। धरती बहुत लंबी चौड़ी है, कहीं भी जाओ। ये धरती मेरी है, ये पानी मेरा है, कितना ही पानी पी सकता हूं मैं, जाके बैठ जाओ ना नदी के पास, पानी पानी है। आपको पानी चाहिए? पानी आपका ही है, कितना ही पानी ले लो नदी के पास बैठ करके। और ज्यादा पानी देखना चाहते हो तो समुद्र के पास जाकर के बैठ के देखते जाओ। ये वायु किसकी है? आपकी है, हमारी है। लेते जाओ ना, हवा लेते जाओ जितना लेना है। मतलब धरती हमारी, पानी हमारा, अग्नि हमारी, वायु हमारा, ये आकाश भी हमारा है। कहीं भी जाओ, रोक टोक नहीं आपका, आकाश कभी नहीं रोक सकता हमको। तो ये सारे के सारे हमारे अपने, ये है स्व, इसका नाम है स्व, ये हमारी संपत्ति है और उसके स्वामी हमें है। इसको कहते हैं स्व स्वामी संबंध। मैं स्वामी हूं और ये मेरा स्व है, इसका और मेरे साथ आपस का संबंध है, यही स्व स्वामी संबंध हमको बांधने वाला है, ऐसा दूसरे शास्त्रों में कहा गया है। योगादि शास्त्रों में ये बात कही गई है, ये हमारी है। इसी के साथ, इसके साथ हम चिपके रहते हैं ना, इस संसार को छोड़ना थोड़ा चाहते हैं हम लोग। जो चाहता है वो अलग होगा, वो योगाभ्यासी होगा, वो विवेकवान वैराग्यवान होगा। बाकी आदमी आप देखेंगे साधारण तौर पर, हर व्यक्ति संसार को त्याग करना नहीं चाहता, इस संसार में ही बना रहना चाहता है। क्यों? इस संसार के साथ उसका अपना ममत्व है, उसके साथ अटैचमेंट है। वो सूर्य को, चंद्रमा को, नक्षत्रों को, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्रों को, इन सब पेड़ पौधों को, मकानों को, इनको उनको देख देख करके खुश होता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता है। ये हमारी संपत्ति है। ये जो स्व स्वामी संबंध है, यही एक कारण है दोनों को जोड़ने वाला, यही संबंध है, ऐसा दूसरे शास्त्रों में कहा, यही बात कह रहे हैं। सह स्वस्वामी संबंध रूप शास्त्रांतरे स्वीकृतो अस्ति। ये स्वस्वामी संबंध को दूसरे शास्त्रों में स्वीकार किया गया है, यही संबंध हमें प्रकृति के साथ जोड़ देता है, अथवा हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, या दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ हम जुड़ जाते हैं, तब जाकर के हमारा बंधन प्रारंभ होता है, ये बात कही जा रही। तथा च तद्योगे भिन्न भिन्न हेतूनां अयोगत्वं प्रदर्श्यन्ते पंच पंचाशत्तमे सूत्रे तद्योगस्य प्रकृति पुरुषयोगस्य कारणं उक्तम्। ये कहते हैं तथा च, और एक बात, तद्योगे यानी उस आत्मा और प्रकृति के साथ योग में भिन्न भिन्न हेतूनां अयोग्यत्वम, अलग अलग हेतुओं, हेतु जो देंगे आगे आने वाले सूत्रों का, उनका अयोग्यत्व है, यानी उनकी योग्यता है ही नहीं है कि वो आत्मा को बांध सकते हैं। ये बात प्रदर्श्यन्ते आगे के सूत्रों में प्रदर्शित करेंगे। पंच पंचाशत्तमे सूत्रे, पचपनवें सूत्र आगे आएगा, पचपनवां सूत्र, उस सूत्र में स्पष्ट किया गया है। तद्योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम्, ऐसा एक सूत्र आ रहा है आगे, उस सूत्र में स्पष्ट किया गया है। कहते हैं तद्योगस्य प्रकृति पुरुष योगस्य कारणम उक्तम, प्रकृति और पुरुष का जो योग है उसके पीछे क्या कारण है इस बात को 55वें सूत्र में कहा है। अस्य विवेकः, उक्तम अस्ति अविवेकः, वो कारण क्या है, वो अविवेक है, अविद्या है, अज्ञान है, मूर्खता है, ना समझपन है, जिसके कारण से आत्मा और प्रकृति के साथ योग होता है। तद्योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम्, तद्योग जो है प्रकृति और आत्मा का जो योग है ये अविवेकात्, अविवेक के बिना और कोई कारण नहीं है, न समानत्वम्, और कोई कारण इसके समान नहीं है। इसकी व्याख्या तो आगे आएगी तब स्पष्टता से समझ लेंगे। प्रकृति पुरुष योहो योगस्य तयो स्वस्वामी भावस्य कारणम अविवेकः प्रदर्शितः। प्रकृति पुरुष योहो योगस्य, प्रकृति और आत्मा का जो योग है वो योग कैसा है, तयो स्वस्वामी भावस्य, उन दोनों का स्व और स्वामी भाव के रूप में है, यही कारण है, यही अविवेक है, इसी अविवेक को उस 55वें सूत्र में प्रदर्शित किया है। यथाहि अत्र तद्योगस्य कारणम अविवेकः प्रदर्शिता तथैव शास्त्रांतरे शास्त्रांते स्वस्वामी भावस्य कारणम अविवेकम प्रादर्श्यत आचार्यः। कहते हैं जैसे यहाँ पर तद्योग का कारण यानी प्रकृति और पुरुष के बीच में जो संबंध है, बंधन है, उसके लिए अविवेक को कारण के रूप में इसी सांख्य में प्रदर्शित किया गया है, उसी प्रकार दूसरे शास्त्रों में भी इसी स्वस्वामी भाव को कारण के रूप में, अविवेक के रूप में स्वीकार किया है आचार्य। कौन? अविवेक निमित्तो वा पंचशिखः, एक पंचशिख नामक आचार्य हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट अपने शब्दों में स्पष्ट किया है अविवेक निमित्त, अविवेक ही निमित्त है, अविवेक ही कारण है प्रकृति और पुरुष के साथ में जो योग हुआ है, ये जो बंधन प्राप्त हुआ है, ये अविवेक ही कारण है, ऐसा पंचशिख आचार्य कहते हैं। तस्माद् अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये तथा स्वामी हरिप्रसाद वृत्तो च नितांतम अयुक्तम उक्तम, वो कहते हैं तद्योग शब्द को लेकर के, तद्योगाद रिते इन शब्द को लेकर के, इन दोनों प्रकार के शब्दों को लेकर के उन्होंने जो अलग अर्थ किया है वो उचित नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले केवल जीवात्मा का, केवल जीवात्मा का प्रकृति के साथ योग नहीं हो सकता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले अकेले जीवात्मा का प्रकृति के साथ योग नहीं हो सकता। हाँ, प्रकृति और जीवात्मा इन दोनों के पहल से बंधन हो सकता है, हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। 20वें सूत्र की भूमिका बनाते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, अथ तद्योगस्य प्रकृति पुरुष योगस्य अन्यत् कारणम यत् कल्पयितुं शक्यते तद् विचार्यते। पहले कहा था कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों का जो योग है, ये योग दोनों के बिना संभव नहीं है। अगर इन दोनों को हटा करके देखें तो क्या हो सकता है, यत् कल्पयितुं शक्यते, जो हम कल्पना कर सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। कोई कहे ये भी एक कारण हो सकता है, जैसे हम विचार करते हैं तो बहुत सारे कारणों को लेकर के सामने लाते हैं कि क्या ये कारण बन सकता है इस काम के लिए, क्या इसको अपनाने से ये काम बन सकता है, अथवा इसको अपनाने से काम बन सकता है। जब हम विचार करते जाते हैं जब वो कारण नहीं लागू होते हैं, उन सब कारणों को हटाते जाते हैं, फिर जो कारण लागू होता है जिससे कार्य की सिद्धि होती है उसी को अपनाते हैं और अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। उसी श्रृंखला के अनुसार यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, अथ तद्योगस्य प्रकृति पुरुष योगस्य अन्यत् कारणम यत् कल्पयितुं शक्यते, इन दोनों के योग में इन दोनों के अलावा और क्या कारण हो सकता है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, तद विचार्यते, उसका विचार किया जा रहा है। सूत्र है, न अविद्यातो अपि अवस्तुना बंधा योगात्। न अविद्यातः अपि अवस्तुना बंधा अयोगात्। कहते हैं अविद्या भी आत्मा को बांध नहीं सकती। जब ये वाक्य को सुनते ही मस्तिष्क में क्या आती है बात, ये तो उल्टा बोला जा रहा है, उल्टी बात है। अविद्या ही तो कारण है, आत्मा को बांधने के पीछे अविद्या ही तो कारण है, और ये बोला जा रहा है यहां पर अविद्या बांध नहीं सकती, तो इसको समझना है। और यहां भाषा शास्त्र हमको हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। यदि भाषा शास्त्र को नहीं समझता व्यक्ति, या यूं कहूं भाषा को नहीं पढ़ता और पढ़ने की चेष्टा नहीं करता, तो बहुत सारी बातें ऐसी उलझती हैं जो आदमी उन्हीं बातों में बैठा रहता है। एक एक शब्द ऐसा है, वो एक ही शब्द आदमी को पार लगा सकता है और वो एक ही शब्द आदमी को डुबो सकता है। ये मेरी बात को समझना, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं, ये ऋषियों की बात है। महर्षि पतंजलि स्पष्ट कहते हैं, एक शब्द सम्यक प्रयुक्त, अगर एक भी शब्द को ठीक प्रकार से व्यक्ति प्रयोग में लाता है, स्वर्गे लोके काम दुख भवती। उनका कथन है ये, वो तो उस एक शब्द को लेकर के भी स्वर्ग में जा सकता है, अर्थात मुक्ति में जा सकता है, इतना पावर है, इतनी शक्ति है एक शब्द में। और एक शब्द को अगर हमने नहीं जाना तो उस एक शब्द में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, वो हमको डुबो सकता है। और उसी में उलझ करके रहता आदमी जीवन में, कहीं ना कहीं कोई ऐसा शब्द हमको उलझा करके रखता है, उससे हम बाहर नहीं कर पाते, उसे बाहर नहीं निकल पाते। वो तो आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने फाइल को आपने बंद करके रखा है। क्योंकि इतना फाइल आपने खोल के रखे हैं, आपको फुर्सत ही नहीं है उन फाइलों में से निकलने का, इस फाइल को बंद करके रखा है। जैसे आजकल कंप्यूटर में किसी फाइल को हम रखते हैं ना, बहुत सारे फाइल हैं जो खुले रहते हैं और उसी में घूमते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं, और जो बंद फाइल पड़ा है तो पड़ा है, उसको खोल के देखते तक नहीं है उसमें है क्या। मेरी बात समझ रहे, मैं आज की भाषा में बोल रहा हूं। आज हर आदमी इसके साथ जुड़ा हुआ, इंटरनेट के साथ में जमाना ऐसा आ गया है कि कोई भी हो, वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो चाहे कैसा भी हो, हर आदमी इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है, आज अक्सर करता है, गांव में भी कर रहे हैं, आजकल किसान लोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इससे उन्नति भी हुई है, हो रही है, होगी, इसका निषेध कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है उसको लेकर के मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा पक्ष ये है कि जब उसका प्रयोग करता है उसमें बहुत सारे फाइल्स बना के रखता आदमी, कोई कोई ऐसा फाइल होता है जिसको खोलता तक नहीं है, और कुछ ऐसे फाइल खोल करके रखता है क्योंकि वो जैसे ऑन करते हैं सारे फाइल अपने आप खुल जाते हैं और उन्हीं को देखता रहता है, उसी में विचरता रहता है, और जो बंद पड़ा फाइल है वो बंद ही पड़ा है, ये हमारी कमी है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक बात कही जा रही है, ये जो शब्द है न अविद्यातः अपि अवस्तुना बंध अयोगात, ये जो अविद्या रूपी कारण को बताया जा रहा है ना, इस अविद्या शब्द को समझना है पहले। जब अविद्या शब्द को समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अविद्या शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जहां नए समास होता है ना, नए समास व्याकरण की दृष्टि से, उस नए समास के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उन बहुत सारे अर्थों में प्रमुख 6 अर्थ ऐसे हैं जो बहुत समझने योग्य है, नहीं तो ये नहीं समझ में आ जाएगा ना तो वेद भी नहीं समझ में आएगा, याद रखना। हाँ मेरी बात को समझना, अगर ये शब्द नहीं समझ में आएगा तो वेद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वेद में स्पष्ट लिखा है, वहां आदमी चकरा जाएगा अगर शब्द को नहीं समझ लेगा तो, क्योंकि वेद कहता है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। मेरी बात को समझना, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। वहां कहा अविद्यया, अविद्या से मृत्यु से तर जाता है, देख लीजिएगा शब्द क्या है, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से मृत्यु को तर लेता है। अब ये शब्द आया अविद्या, अविद्या से मृत्यु से कैसे तरेगा, अविद्या तो मृत्यु में धकेलती है आदमी को। अब इसी शब्द को पकड़ करके उलझ जाएगा। ऐसे ऐसे प्रसंगों में शब्द शास्त्र बहुत उपयोगी है, मेरी बात समझ रहे ना, ऐसे ऐसे प्रसंगों में शब्द शास्त्र बहुत उपयोगी है। और जो व्यक्ति शब्द शास्त्र को शब्द शास्त्र के रूप में जानता है ना, वो कभी कभी भी बुरा नहीं मानेगा, नहीं तो आदमी बहुत ऐंठ में रहता है, बहुत बुरा मानता है, मेरी बात समझ रहे ना, क्योंकि उसको शब्द शास्त्र का वैसा बोध नहीं है जैसा होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं मैं, अगर मैं किसी बड़े आदमी को तुम कहकर के बोलूं, मेरी बात समझ रहे ना, मैं किसी बहुत बड़े, मैं का मतलब मैं तो एक सन्यासी हूं, मान लीजिए आप में से कोई किसी बहुत बड़े आदमी को या किसी सन्यासी को ही मान लो, किसी बहुत नामी सन्यासी जिसका बहुत बड़ा फेम हो, जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हो, ठीक है ना, जिसके पास अपार संपत्ति हो, मतलब तीनों ऐशनाओं से परिपूर्ण हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी, लोकेशना से वित्तेशना से और पुत्रेशना से परिपूर्ण व्यक्ति जो व्यक्ति हो और बहुत नाम है जिसका, अरे उस आदमी तुम कह करके बात करिएगा, तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, तुम कब समय दोगे, तो तुम कह करके बात करो। तो यदि वो शब्द शास्त्र को जानता है, मेरी बात को समझना, यदि वो शब्द शास्त्र को जानता है, शब्द शास्त्र को शब्द शास्त्र के रूप में जानना पड़ता है, यूं तो शब्द शास्त्र पढ़े हुए बहुत होते हैं, लेकिन शब्द शास्त्र को शब्द शास्त्र के रूप में जानता हो उसको कभी बुरा नहीं लगता, मेरी बात को समझना, उसको कभी भी बुरा नहीं लगेगा, उसको तुम कहो तू कहो कुछ भी कहो उसको बुरा कहीं नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानता है जो सामने वाला होता है जिससे बात हो रही है वो तू ही होता है, तुम ही होता है, इसको आप नकार नहीं सकते। और हमने क्या सोचा कि नहीं तू मत कहना आप कहना, आप इट मीन्स तू, तू इट मीन्स आप, दोनों में कोई अंतर नहीं है, शब्दांतर है, कुछ समझ में ना, आप बोलो या तुम बोलो एक ही बात है, ये शब्द शास्त्र का कथन है, ये मेरा कथन नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया, ये तो शब्द शास्त्र कहता है। या तो आप उनको तू बोलो या त्वम बोलो, या मतलब हिंदी में बोले तो तू कहो या तुम कहो, कोई अंतर नहीं है, तू का भी वही अर्थ है, तुम का भी वही अर्थ है और आपका भी वही अर्थ है, लेकिन आप बोले से आप बड़ा गर्व महसूस करते हैं, तुम बोले तो बड़ा आपको कठिन हो रहा है, परेशानी हो रही। क्यों? शब्द को ना समझना और कुछ नहीं है, ये शब्द को ना समझने के कारण से होता है। ये बात भगवान जानता है ना, ये बात भगवान जानता है, इसलिए वो उसको तुम बोलो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को त्वम ही नह पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूवि था बोलते नहीं हम लोग, त्वम का मतलब तू, और आप हिंदी में बोलते ना तू ही सच्चा पिता, और जो थोड़ा सा जानकार लोग होते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो त्वम का मतलब ही तू होता है, तुम होता है, काहे को परेशान हो रहे हो, यही शब्द है। इस शब्द को समझना पड़ेगा। ये सारी भूमिका मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि कई बार हम में से भी कोई इस हेंठ में ना रहे कि मेरे किसने तुम क्यों बोला है, और इसी को लेकर के उसकी नींद उड़ जाए, ठीक है ना। इसको मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक बड़ा आदमी हूं, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मैं इतना पद वाला हूं, अरे क्यों परेशान हो रहे हो इस शब्द को लेकर के? शब्द शास्त्र को जान लो, समझ लो, और तुमको तुम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी बात समझ, बताइए आप, जब तुम हो तो तुम ही कहेंगे ना, इस तुम में आपको आपत्ति क्या आ रही है? केवल शब्द में? ये अज्ञानी है, ये तो मूर्ख है। अब मूर्ख कहो अज्ञानी कहो एक ही बात है, ठीक है ना। अब आपने अज्ञानी को श्याना मान लिया और मूर्ख को घटिया मान लिया, तो आपका मानना है, लेकिन दोनों शब्दों का एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ है। मूर्ख कहो, अज्ञानी कहो, ना समझ कहो, और बालक कहो, बालक कहो। ये बालक है, इनको पता नहीं है। किसको बोला जा रहा है? एक बहुत बुजुर्ग आदमी को बोला जा रहा है। ये तो बालक है जी, इनको पता नहीं है। तो बालक कहो या मूर्ख कहो, बस प्रस्तुतिकरण में निर्भर करता, हमारी प्रस्तुतिकरण के ऊपर। सारा खेल तो प्रस्तुतिकरण में, सारा का सारा खेल प्रस्तुतिकरण में, और कुछ नहीं है। कैसे आप प्रेजेंट करते हो, अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करते हो, इस पर निर्भर करता है। अगर आपके मन में कोई ऐसा गलत भाव नहीं है, अब जाइए, अब यथार्थ पर आ जाइए, मन के अंदर कलुषित भावना नहीं है, मन में कोई ऐसी भावना नहीं आ रही है गलत भाव, भाव अच्छे होना चाहिए। अच्छे भावों से अगर मैं आपको तुम कहूं, ठीक है, कोई बात नहीं, और मन में भाव गलत है और मैं आप कहूं तो कहते रहो, मन में तो अच्छे भाव नहीं है और आप कहो या तुम कहो, एक ही बात है शब्दों की दृष्टि से, लेकिन आपको आपसे ही प्रेम ज्यादा है और तुमसे प्रेम नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको आप ही बोलूंगा, तुम नहीं बोलूंगा, लेकिन उस आप बोलते हुए मन में भाव ठीक नहीं है, ये अच्छा है, या मन में भाव अच्छा है और फिर मैं आपको तुम बोलूं तो क्या आपत्ति है इसमें, इस पर निर्भर करेगा। ठीक इसी प्रकार से यह अविद्या शब्द जो है, इस अविद्या शब्द को हमें समझना है। अविद्या का अर्थ है न विद्या अविद्या, न विद्या अविद्या, इसमें नए समास है। जो भी थोड़ी बहुत संस्कृत जानते होंगे उनको यह अच्छी तरह पता है, तो न विद्या अविद्या। अब इस अविद्या शब्द के बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से छह अर्थ निकाल सकते हैं, अविद्या शब्द के छह अर्थ निकाल सकते हैं। इसके लिए अलग अलग उदाहरणों से आपको समझ में आएगा। पहला यह है, इस नए समास का एक अर्थ है तत्सदृश, तत्सदृश कहते हैं, यानी उस जैसा, इस अर्थ को बताएगा। जैसे मैं कहूं किसी व्यक्ति को, मैं संस्कृत में बोलूं अब्राह्मणम आनय, किसी को बोलूं अब्राह्मणम आनय, इसका अर्थ होता है ब्राह्मण को नहीं लाना, अब्राह्मण को लाओ। हिंदी में इसका अनुवाद करूं अब्राह्मण को ले आओ, यानी जो ब्राह्मण नहीं है उसको ले आओ पकड़ करके, मेरे को अब्राह्मण चाहिए। तो कोई जाकर के ढेला लेकर के आया, मेरे को देखो दे अब्राह्मण है, समझ में आया? कोई आए, देखो आपने कहा अब्राह्मण को लाओ, ये ब्राह्मण नहीं है। अब्राह्मणम आनया, अब्राह्मण को ले आओ जी, तो वो ढेला लेकर के आया, वो कहते ये देखो अब्राह्मण है। यह है तत्सदृश, ब्राह्मण के सदृश किसी आदमी को पकड़ के लाओ, ये मेरा अभिप्राय है, न कि ढेले को लाना मेरा अभिप्राय नहीं है। तो ब्राह्मण का सदृश कौन होगा? यह तो क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा, ठीक है जी। ब्राह्मण के सदृश या तो क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा, या तो आप क्षत्रिय को पकड़ करके लाते हैं या किसी वैश्य को पकड़ करके लाते हैं। आप तो ढेला लेकर के आए, ये कोई बात हुई क्या? यह है तत्सदृश। तो नए समास का एक अर्थ है तत्सदृश, दूसरा अर्थ तदन्यत्व। तदन्यत्व का मतलब है भिन्न लेना है। अपापम, अपापम, अपापम मतलब पाप का ना होना, बस इतनी सी बात कही। भिन्न यानी पाप से भिन्न बताया जा रहा है, पाप से अलग बताया जा रहा है, या आप यूं कहिए तद अभाव अर्थ कर लीजिए इसका। तद अभाव, अभाव का मतलब है पाप का ना होना, अपापम का मतलब है पाप का ना होना। तद अभाव, पहले तद सदृश था, यह तद अभाव है। और तीसरा अर्थ होगा अपापम, समझ में आएगा, पाप का ना होना। इतना ही यहां पर नए समास का ये अर्थ है। तीसरा अर्थ है तदन्यत्व, तदन्यत्व, अन्यत्व मतलब भिन्न अर्थ लेना है। और भिन्न अर्थ के लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, अनश्व। अश्व कहते घोड़े को, और अनश्व का मतलब है घोड़े से भिन्न। किसी और पशु को लाओ, भाई घोड़ा नहीं है ना, तो खच्चर को ले आओ। घोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, तो गधे को ले आओ, कुछ तो लाओ। यह है तदन्यत्व। अनश्व, अनश्व मानया, ये अन्यत्व अर्थ है। और अगला है अल्पत्व। अल्पत्व का मतलब है किसी को कहा, मैं ना मोटा उदाहरण देता हूं आपको समझ में, अनोदरा कन्या। उदर कहते हैं पेट, किसके लिए कहा जा रहा है? कन्या के लिए कहा जा रहा है। अनोदरा कन्या, जिसका पेट नहीं है, ऐसी कन्या है। अब यहां पेट ही नहीं होता है क्या? उदर का मतलब पेट और अनोदर का मतलब पेट नहीं, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो जिसका पेट नहीं है ऐसी कन्या को लाओ, ऐसी कोई कन्या ही नहीं है दुनिया में जिसका पेट ना हो। मतलब जो ऐसा पेट ना हो जो गर्भवती नहीं है, यह अल्पत्व। अल्प अर्थ लेना, पेट तो है लेकिन अल्प है, पेट कम है। और कन्या तो कन्या होती है, अविवाहिता होती है, उसका पेट कहां से आएगा? तो अनोदरा कन्या का मतलब है जिसका पेट नहीं है ऐसी कन्या को ले आओ, मतलब कम पेट वाली। अल्प अर्थ ले रहे हैं, निषेध का अल्प अर्थ है। तो एक निषेध का है तत्सदृश, और एक निषेध का अर्थ है अभाव, और एक निषेध का अर्थ है अन्य, और एक निषेध का अर्थ है अल्प। और पांचवा, चार हो गए, पांचवा अप्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ कहते हैं उत्तम, और अप्रशस्ति का मतलब है जो उत्तम नहीं है, घटिया। हाँ, तो यहां निषेध का अर्थ जो है अप्रशस्ति अर्थ होगा, यानी अपशव, अपशव, अपशु जिसको आप कहते हैं ना अपशु। अपशु का मतलब यहां पशु नहीं है, अपशु मतलब क्षुद्र पशु है। हाँ, मतलब जो निकृष्ट पशु होते हैं ना, जिसको आप निकृष्ट मानते हैं, जैसे सुअर आप मान सकते हो, पता नहीं आप लोग किसको निकृष्ट मानते हैं। उत्कृष्ट पशुओं को आप मानते हैं ना, जैसे घोड़ा है, गाय है, ठीक है ना, बैल है, जो आपके काम के हैं या जिसका प्रयोग करते हैं, जिनका आपका काम नहीं, जिसको देखना या पसंद नहीं करते हैं, जो क्षुद्र पशु होते हैं, उनको अपशवा कहा। तो यहां क्या अर्थ है? अप्रशस्य अर्थ है, अप्रशस्य अर्थ, ठीक है। और अंतिम अर्थ है विरोध, विरुद्ध अर्थ, विरुद्ध अर्थ है। इस विरुद्ध अर्थ में ये वाली बात आएगी, आपके योग दर्शन वाली अविद्या, अविद्या मतलब विद्या से बिल्कुल विरोधी। विद्या का विरोधी कौन है? मूर्खता, अज्ञानता, ये विरुद्ध अर्थ है। तो ऐसे छह अर्थ होते हैं नए समास के, यानी निषेध के। निषेध एक प्रकार का नहीं होता है, छह प्रकार का निषेध होता है। अब इन छह प्रकारों में से कौन सा प्रकार है, ये हमको प्रसंग के अनुसार समझना पड़ेगा। अगर प्रसंग को नहीं जानेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। एक ही शब्द हमको डुबो सकता है और एक ही शब्द हमें मुक्ति तक ले जा सकता है। एक शब्द को पकड़ लीजिएगा, ईश्वर सर्वव्यापक है, यही शब्द नैया को पार करवा सकता है। ईश्वर के एक शब्द को, ईश्वर के एक गुण वाले शब्द को, ईश्वर न्यायकारी है, एक न्यायकारी ईश्वर को पकड़ लीजिएगा तो नैया पार। यानी ईश्वर के एक एक शब्द को आप लेकर के ना, बहुत सारे शब्दों में घूमने की जरूरत नहीं है, एक ही पकड़ लो ना। यानी ऋषि ने ऐसे नहीं बोला है, आंख मीच करके नहीं बोला, प्रमाण पूर्वक बोला कि अगर व्यक्ति एक बात को, एक शब्द को पकड़ करके अपने जीवन के साथ चले, न्याय को लेकर के, हाँ, व्यापकता को लेकर के, सर्वशक्तिमत्ता को लेकर के, हाँ, सर्वज्ञ को लेकर के, ईश्वर के किसी भी गुण, किसी एक गुण को पकड़ करके चले, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मध्यकाल में जो संत हुए ना, उन्होंने यही काम किया। वो बड़े आदमी इसलिए नहीं बने कि उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई किया हो, मेरी बात को समझना, वो बड़े आदमी इसलिए नहीं बने उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई किया हो, ऐसा नहीं है। वो बेचारे, उनके पास उस समय अवसर भी नहीं था पढ़ने का, ऐसी परंपरा मध्यकाल में नहीं रही, परंपरा लुप्त हो गई। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी एक शब्द को पकड़ा और उसको आत्मसात करने का प्रयास किया, उस पर चल पड़े, कोई परोपकार को लेकर के चला, कोई सेवा को लेकर के चला, कोई किसी को लेकर के चला, कोई किसी को लेकर के चला, बड़े बड़े महापुरुष बन गए और आज दुनिया उनको नतमस्तक होती है। और हम भी ऐसा अगर करने लग जाएंगे, किसी एक भी शब्द को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यही बात महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, एक भी शब्द को ठीक ढंग से हमने प्रयोग में लाया और उसको व्यवहार में उतारा तो निश्चित रूप से हम मुक्ति के भागी बन सकते हैं, मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो अविद्या शब्द आया है, यहां अविद्या का अर्थ है अभाव अर्थ है यहां पर, यानी विद्या का ना होना। इसलिए कह रहे हैं, न अविद्या तो अपि अवस्तुना बंध अयोगात, विद्या या अभावो अविद्या, विद्या का अभाव अर्थ ले रहे हैं यहां पर। नए समास का एक अर्थ दिया ना अभाव, यानी विद्या का ना होना, यानी कुछ नहीं है, पता ही नहीं हमको, यह है अविद्या का अर्थ एक है यहां पर। तो विद्या या अभावो अविद्या, तया खलु अभाव रूपा अपि जीवात्मनो बंधः कल्पयितुं न युज्यते। जब वो अभाव ही है, वो कुछ है ही नहीं है, तो उस अभाव से जीवात्मा कैसे बंध जाएगा, इसलिए उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यतः अवस्तुना बंध अयोगात तथा भूतया अवस्तु रूपया अवस्तु रूपेन अभावेन बंध योगस्य असंभवात। जो अवस्तु रूप है, वस्तु ही नहीं है, पदार्थ ही नहीं है, उस अवस्तु रूपी अभाव से जीवात्मा का बंधन संभव ना होने से। नहीं क्वचित अवस्तु वस्तु बधनाती, उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसी अवस्तु जो किसी वस्तु को बांधती हो, मतलब कोई वस्तु है ही नहीं है और मेरे को बांध के रखे, मैं यहां से निकल रहा हूं, उठ करके जा रहा हूं, कोई वस्तु नहीं है फिर मेरे को बांध रही है, ऐसा हो सकता है ना? अगर बांधने वाली है तो कोई वस्तु या तो दीवार हो सकता है, या कोई आदमी हो सकता है, या कोई तार हो सकता है, कोई भी जो बांध सकती, जो वस्तु रूप होना चाहिए। मेरे को रोकने वाली कोई वस्तु है तो रोक सकती है। आप कह रहे हो यहाँ कोई वस्तु नहीं है, अवस्तु ही आपको बांधती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहना चाह रहे हैं, नहीं क्वचित, क्वचित मतलब संसार में कहीं पर भी जो अवस्तु है, वस्तु नहीं है, वो हमको बांध नहीं सकती है। वस्तु बंधन योगा केनचित वस्तुना भवितुम शक्यो न अवस्तुना। हाँ, कोई वस्तु ही वस्तु को बांध सकती है, अवस्तु वस्तु को नहीं बांध सकती है, ऐसा समझना चाहिए सूत्रार्थ। अभाव स्वरूप वाली अविद्या, अभाव स्वरूप वाली अविद्या आत्मा को बांध नहीं सकती। अभाव स्वरूप वाली अविद्या आत्मा को बांध नहीं सकती, क्योंकि अभाव से बंधन का योग संभव ना होने से, क्योंकि अभाव से बंधन का योग संभव ना होने से। हाँ जी, अगला सूत्र देखिएगा, इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। पुनः वस्तुत्वे सिद्धांत हानि। अगर कोई व्यक्ति जो अभाव है उस अभाव को भी वस्तु के रूप में मान ले तो सिद्धांत हानि, सिद्धांत की हानि हो जाएगी। वस्तुत्वे सिद्धांत हानि अविद्याया वस्तुत्व स्वीकारे दार्शनिक सिद्धांत हानिर्भवति। कहते हैं जो अविद्या है, यानी जो वस्तु के रूप में नहीं है, अभाव के रूप में है, अभाव को वस्तु के रूप में स्वीकार करने पर जो दार्शनिक सिद्धांत है उसकी हानि हो जाएगी। जो सिद्धांत यह है कि जो वस्तु होती है उसी को लेकर के व्यवहार होता है, जहाँ कहीं भी व्यवहार होता है वस्तु को लेकर के होता है, जो वस्तु नहीं है उसको लेकर के थोड़ा व्यवहार हम करते हैं। ठीक है जी, मैं कहूं जी हाँ जी इनसे बात करो, अरे यहां कोई है ही नहीं तो कौन बात करेंगे, नहीं नहीं मेरे लिए है, समझ में आ रहा है आपको, हाँ जी इनको कुछ दूध पिलाइए, आप कह रहे हैं यहां तो कोई है ही नहीं मैं किसको पिलाऊं, नहीं नहीं यहां है मान करके पिलाओ, ये कैसे हो सकता है। सिद्धांत की हानि नहीं होती है, मतलब सिद्धांत की हानि का मतलब यह व्यवहार की हानि है, क्योंकि व्यवहार सिद्धांत के आधार पर होता है। जो भी हम व्यवहार करते हैं ये सिद्धांत के आधार पर करते हैं। अगर सिद्धांत को हटाने का मतलब है व्यवहार को हटा दो, सिद्धांत जो है वो व्यवहार के अनुरूप होता है, वो सिद्धांत नहीं है जो व्यवहार के अनुरूप ना हो, उसको सिद्धांत नहीं कह सकते। कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए, अगर व्यवहार के अनुरूप नहीं है तो वास्तव में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपका अपना घर का है, आप कुछ भी बोलो वो व्यवहार में नहीं चलेगा ना। देखिए, अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तो हिंदी वाले आप समझेंगे, कोई संस्कृत वाले तो संस्कृत में बोलूंगा तो वो संस्कृत वाले समझेंगे, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में बोलूंगा समझेंगे, गुजराती में बोलूंगा तो गुजराती वाले समझेंगे। मैं कोई ऐसी कुछ अपनी बोलूं जिसको कोई नहीं समझ सकता तो कैसे व्यवहार होगा, हाँ जी कैसे व्यवहार होगा। अगर मैं अपनी कुछ बना करके बोलूं जो आप नहीं जानते, ये दुनिया में कोई नहीं जानता, इंद्र मंद्रुल्ला कत्रकात्र मंद्रुल्ला इंद्रोत्रुल्ला इत्र कुत्र मतरुल्ला कतरात्रुल्ला इंद्रुंद्रुद्रुल्ला, कुछ समझ में आया आपको, ये मेरी अपनी भाषा है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है, ये किसी भी प्रांत का नहीं है, किसी का नहीं है, ठीक है, केवल समझाने के लिए है। अब मैं कुछ ऐसा बोलूं वो व्यवहार नहीं चल सकता है ना, तो सिद्धांत जो है वो व्यवहार के लिए होता है। आप अपना दुनिया भर का सिद्धांत बना लीजिएगा, उसे व्यवहार नहीं चल सकता। तो यही कहना चाह रहे हैं, अवस्तुत्वे सिद्धांत हानि, नहीं वस्तुत्वे, अगर उसको अभाव को ही वस्तु मानो तो सिद्धांत की हानि होती, यानी व्यवहार की हानि होती है, दुख उठाएंगे। सूत्रार्थ, अभाव स्वरूप अविद्या को, अभाव स्वरूप अविद्या को वस्तु के रूप में स्वीकार कर लेने पर, अभाव स्वरूप अविद्या को वस्तु के रूप में स्वीकार कर लेने पर सिद्धांत की हानि अर्थात व्यवहार की हानि होती है। सिद्धांत की हानि अर्थात व्यवहार की हानि होती है। इसी बात को समझाने के लिए और एक सूत्र से स्पष्ट किया जा रहा है, अन्यच्च, और एक बार, विजातीय द्वैतापत्तिश्च, वो कहते हैं विजातीय द्वैतापत्तिश्च, अतः च भावाद भिन्नो अभावो अपि वस्तु चेत स्वीक्रियेता तदा भावाद भिन्नस्य अभावस्य भाव विजातीय द्वैतम आपद्यते। वो कहते हैं अतः च भावाद भिन्नो अभावो अपि, भाव से भिन्न अभाव को भी वस्तु चेत स्वीक्रियेता, उसको वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाए, तदा उस स्थिति में भावाद भिन्नस्य अभाव अभावस्य भाव विजातीय द्वैतम आपद्येत। अभाव और भाव, एक तो भावात्मक वस्तु है और एक अभाव है, कुछ है ही नहीं फिर भी उसको वस्तु मानेंगे तो द्वैतम आपद्येत, दो पदार्थ सिद्ध हो जाएंगे, मतलब एक अभाव रूपी वस्तु और एक भाव रूपी वस्तु। भाव रूपी वस्तु से ही मैं नहीं निकल पा रहा हूं चुंगल से, मेरी बात समझना, भाव रूपी वस्तु से ही मैं चुंगल से नहीं निकल पा रहा हूं, बंधन से नहीं निकल पा रहा हूं, और एक अभाव रूपी वस्तु को स्वीकार करूं फिर उससे व्यवहार करूं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो ऐसा ही है ना, हाँ जी इसको बताइए, ना इसको बता सकते ना मना कर सकते, ऐसी चीज है, क्या व्यवहार करोगे आप, अनिर्वचनीय है ये, मतलब इसका निर्वचन नहीं कर सकते। अरे भले आदमी कोई वस्तु है तो कुछ तो निर्वचन होगा, अब वस्तु ही नहीं है अभाव है, ये ऐसी वस्तु है, ये अभाव है, ये अनिर्वचनीय है, जिसका कथन नहीं कर सकते, जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको समझाया नहीं सकता, समझाया नहीं जा सकता, ऐसी वस्तु है। अब उसको लेकर के कैसा व्यवहार करूंगा, बोल रहा था ना यहां एक आदमी बैठा है, इसको पिलाइए खिलाइए मेरे अकेले को मत खिलाना, ये मेरे साथ में बैठा इसको भी खिलाना है, और मैं अपने साथ में 100 लोगों को लाया हूं जो आपको दिख नहीं सकते, है ही नहीं है पर है नहीं तो है वास्तव में नहीं है लेकिन है, ये कैसा सिद्धांत है तो है। तो ऐसा अगर मानेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, व्यवहार नहीं कर सकते हम, बहुत दुख होगा, जो आप देखिएगा, एक और एक पत्नी से पति परेशान हो रहा और जो है नहीं उसको भी पत्नी माने, फिर देखना एक पति है तो उसी से पत्नी परेशान हो रही है, और एक पति है ही नहीं उसको भी पति मान ले, एक विद्यार्थी है उसी से परेशान और अध्यापक, और एक विद्यार्थी ही नहीं है उसको भी विद्यार्थी के रूप में माने तो भी अध्यापक को परेशानी, और एक विद्यार्थी एक अध्यापक से परेशान हो रहा है, और जो है ही नहीं अध्यापक उसको भी अध्यापक माने तो कितनी परेशानियां होंगी, याद रखिएगा। हंस हंस करके भी इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। हंसाए ना कुछ आप लोगों को, अब समझ लीजिएगा। वास्तविकता ये है कि जिस अभाव को अगर आप वस्तु मानेंगे, उसको झेलना, उसको व्यवहार में ला करके जीना बहुत मुश्किल है। यही बात कही जा रही है यहां पर। तो देखिएगा, द्वैतम आपद्येता, फिर दो वस्तुएं मानेंगे आप, एक अभाव रूपी वस्तु, एक भाव रूपी वस्तु। तो कह रहे हैं यत सो अभावो भाववद विजातीय अपर सत्ता रूप अनर्थकारी सच अनिष्टो दर्शने। तो कह रहे हैं वो जो विजातीय वस्तु है, अभाव रूपी वस्तु है, अगर उसको सत्ता के रूप में स्वीकार करो, जिसकी सत्ता ही नहीं है फिर भी उसको सत्ता के रूप में मानो, तो अनर्थकारी, अनर्थ को पैदा करने वाला सिद्धांत है, और वो इस अनर्थकारी सिद्धांत को दर्शन में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सूत्रार्थ, अभाव भाव से भिन्न, भाव से भिन्न अभाव को भी दूसरी वस्तु मानने पर दूसरी वस्तु मानने पर दूसरी विरोधी वस्तु की आपत्ति आएगी, दूसरी विरोधी वस्तु की आपत्ति आएगी, अर्थात व्यवहार में कठिनाई होगी, व्यवहार में कठिनाई होगी। देखिए क्या कठिनाई होगी, कठिनाई ये होगी, मैं कहूं हाँ जी भोजन लाओ, तो आप पूछेंगे भाव रूपी भोजन लाओ या अभाव रूपी भोजन लाओ, ठीक है जी। अब देखिएगा, आपने कहा मेरे को कुछ पैसे दो, तो मैं पैसा दूं तो पहले आपसे पूछूंगा भाव रूपी पैसा दूं या अभाव रूपी पैसा दूं, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा। और आपने कह दिया कि पैसे आपने दे दिया, मैंने कहा दे दिया, अरे आपने कब दिया, मैंने तो दे दिया अभाव रूपी पैसा दे दिया आपको, अब दोबारा नहीं दूंगा, बहुत इतनी कठिनाई होगी व्यवहार में, जी नहीं पाएंगे। तो एक से ही परेशान हो रहे हैं तो दूसरी अभाव से और अधिक परेशान होंगे, बस इतना ही समझना है। ओंकार, शांति शांति शांति।